Skit. Iska të dëmës për më të leva, veç të uftori këtu eva. I dhe të letua vë këteva, si më të në popolatu të në seva. Si që ki kazat glede go, vishë glede të, to së brejle e vëm shte, vëkëm një e që. Nga këmë se së veresh, të këmë stafash vishë vera që. Ma e po plizak në majke që u tjela që. Ma ak visës me e në mizerite, këtë ma ak sën vë bërkof në siserite. Азам зля по тавай же виждам бивши и бъдещи. Много искам да съм аз, а не да не бъдеш ти. Такива като тебе знай купон за гевмола. Затварям ти капака нещо като моторола. Разполагаш мнение, но това не е форум. Абсолютно всичко си показваш малко като шоурум. Като с нови очила, много сте ми ясни. Веднага напусни, искам вратата да се трясне. Мога и с компания, мога и без нея. Добре заварили, а вер дошъл съм да без нея. Питат ме какво да взема, викам готори. Готори, викам готори. Ясно е, че една схема, давай готори. Готори, давай готори. Детите са чук, припева е готори. Готори, припева е готори. Детите са чук, припева е готори. Готори, припева е готори. Гонят господ, иска да му хвана шлифера. Коса мъчи, следвай на Леонардо шифера. Коса пъчи, скивай, само тигам скиптера. За всеки успял мъж е на баща му фирмата. Веднага си призная, правя песните за лев. Ляв десен, ляв десен, виждаш само паркет. Падаш като езенен лист. Следваш квартала вина и чист. Играл в тазъжник с пластмасов войник. После с нещата в най-лонов блиц. Играл до сутринта в най-долната чалга. Пил от бутилки поради липса на чаша. Тая шлеп за слава е страхотен артер. Джим късно става, правя втора вечер в клуба. Паркур, хоря по стените. Спайдърмен, Питър Паркър. Свивам лева и драскам, перманентен маркер. Питат ме какво да взема, викам готори. Готори, викам готори. Ясно е, че една схема, давай готори. Готори, давай готори. Куплетите са чук, припева е готори. Готори, припева е готори. Куплетите са чук, припева е готори. Готори, припева е готори. Готори, припева е готори.